się dopiero za 100 dni. Więcej na euroloan.pl. RRSO 68,9%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Mamy środę, 21 listopada. Zapraszamy do trójki do 19. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis, Justyna Mączka, Filip Jarek. A w tym serwisie Sejm i prace nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejmowa komisja zajęła się sytuacją w locie. Posłowie pytali o stan bezpieczeństwa podróżujących i koszty ostatniego strajku. Policja kontroluje światła w samochodach. Będzie też możliwość darmowego ich ustawienia. W Sejmie już trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projektu, który rano został złożony przy Wiejskiej. Posłowie PiSu proponują, żeby sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego mieli możliwość powrotu do pracy. W kwietniu weszły w życie zmiany, zgodnie z którymi sędziowie po 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku, chyba że dostali zgodę prezydenta na dalsze orzekanie. Przepisy te zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską oraz Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michał, jakie argumenty padały na sejmowej sali? Procedowana nowela umożliwia dalsze pełnienie funkcji sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez osoby, które ukończyły 65 lat. To powrót do stanu sprzed obowiązujących dziś przepisów, które weszły w życie pod koniec poprzedniego roku. Do treści projektu odnosił się Zbigniew Ziobro. Wskazywał, że Polska chce podporządkować się tymczasowemu postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten umożliwił powrót części sędziów do pracy już teraz, przypominał minister sprawiedliwości. My dziś mówimy, że jesteśmy konsekwentni. Nie podzielając postanowienia, które zostało wydane, konsekwentnie trzymamy się przyjętych wcześniej zobowiązań, że będziemy reguł szczec. Projekt pojawił się na sejmowych stronach przed południem. Większość opozycji wskazuje, że dwa pierwsze czytania zakończyło się w kilka godzin, a jeszcze przed wieczorem ustawa może trafić do Senatu. Mówi o tym reprezentant PO Robert Kropiwnicki. Nie zaprosiliście prezesa pierwszego Sądu Najwyższego, nie zaprosiliście legislatorów sejmowych do tego projektu. Dzisiaj ścieżka legislacyjna przez Nowogrodzkiej do Dziennika Ustaw. Nikt nie jest potrzebny. Posłowie zaopiniowali już wszystkie 5 poprawek do ustawy. Przed nami lada chwila głosowanie nad całością propozycji. Z Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Władze LOT-u tłumaczyły się w Sejmie z ostatniego strajku związków zawodowych. Sytuację w spółce bada Komisja Infrastruktury. Posiedzenie zwołano na wniosek opozycji. Parlamentarzyści chcieli wiedzieć m.in., czy niedawny protest miał wpływ na poziom bezpieczeństwa pasażerów. Pytali też, co zarząd robi, żeby doprowadzić do ostatecznego porozumienia. Prezes LOT-u Rafał Milczarski przypomniał, że od początku listopada prowadzone są negocjacje, m.in. w sprawie regulaminu wynagradzania. Zapewnił, że władze spółki dążą do porozumienia. Jeżeli odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii prowadzenia linii lotniczej, to musimy ten podział, który powstał, zasypać, a więc musimy te osoby po pierwsze zdecydować, żeby się przywrócić. Musimy zadbać o to, żeby żadna ze stron nie była przez którąkolwiek ze stron dyskryminowana. Posłowie wysłuchali także przedstawicieli pracowników. Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Monika Szalongowska mówiła, że dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatu. Prowadzimy dialog z pracodawcą od wielu już lat. Niestety żadne nasze postulaty nie są słuchane. Nie tylko mówię o finansowych. Mówię o bardzo wielu rzeczach, które są związane ze stosunkami społecznymi w firmie, z tym, jak się traktuje pracowników. Strajk w locie rozpoczął się 18 października i trwał 2 tygodnie. Według władz LOT-u spółka straciła przez protest około 15 milionów złotych. Prezydent uhonorował ponad 30 osób krzyżami zasługi za dzielność i medalami za ofiarność oraz odwagę. Marcin Mitkowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małdytach wracał z Włoch, gdy na drodze w Czechach doszło do wypadku. Samochód ciężarowy uderzył w stojący za mną samochód osobowy, była to polska osobówka, samochód cały palił, po prostu była wokół znieczulica, zareagowałem po prostu instynktownie, tak jak w straży należy, wyciągnąłem tego Polaka, no po prostu ratowałem mu życie, bo spaliłby się żywcem. Niestety dwoje jego dzieci zginęło na miejscu. Prezydent wyróżnił także tegorocznego maturzystę. Bartosz Janowski ze Skarżyska Kamiennej uratował z pożaru sąsiadkę. Wracałem ze szkoły, bo skończyłem lekcję i no, szedłem ulicą, zauważyłem, że coś jest się dzieje nieodpowiedniego, ponieważ pani była, no, krzyczała i okazało się właśnie, że jej dom się pali. Postarałem się po prostu pomóc, jak najlepiej mogłem. Żadne umiejętności. Podejrzewam, że odruch każdego człowieka po prostu. Wśród uhonorowanych znalazł się też żołnierz, który w centrum handlowym w Stalowej Woli ratował rannych po ataku nożownika. Policja podczas drogowych kontroli sprawdza światła w samochodach. Nie tylko to, czy działają, ale też, czy są dobrze ustawione, bo jesienią i zimą rośnie liczba śmiertelnych wypadków. Nocą w co czwartym wypadku, który miał miejsce na drodze nieoświetlonej, ginie człowiek. Natomiast na drogach, gdzie wypadek miał miejsce w ciągu dnia, to w co piętnastym. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Z prostej przyczyny. Dlatego, że zbyt późno kierujący zauważają przeszkodę. No niestety tą przeszkodą może być też człowiek. Tłumaczył Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Najczęstsze błędy to zużyte reflektory, ale także złe ich ustawienie i używanie żarówek bez homologacji. A kierowcy mogą za darmo sprawdzić, czy oświetlenie w ich samochodach działa tak, jak powinno, informuje Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Nasi partnerzy w postaci stacji kontroli pojazdów, to jest około 200 punktów, przez kolejne 4 soboty będą umożliwiały darmowe zbadanie ustawienia świateł. To są stacje Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zrzeszone i z Instytutem Transportu Samochodowego. Za jazdę bez prawidłowego oświetlenia auta grozi zatrzymanie dokumentów. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu, południowym zachodzie i w centrum zachmurzenie na ogół duże, miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 0 stopni na wschodzie i terenach podgórskich, plus 4 na Pomorzu Zachodnim, plus 5 na zachodzie wybrzeża. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na północy i północnym wschodzie. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich słabe opady śniegu. Na południu lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 400 metrów. Tej nocy temperatura minimalna od minus 7 będzie chłodno, tyle na Podlasiu, do minus 3 w centrum, plus 1 na zachodzie wybrzeża. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro już od jutra. Nie musisz czekać, wypatrywać, stać w kolejce. Możesz już jutro skorzystać z super oferty. A dodatkowo w Euro w Black Friday nie płacisz. Odrocz płatności na 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali Samsung za 1899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 16.07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj środa, 21 listopada, przed 19 w audycji m.in. Robert Kubica ma wrócić na tory Formuły 1. Jeśli nie powstanie o tym film, to będę bardzo zawiedziony. Wszystko tam mamy. Mamy dramaty, mamy koszmarny wypadek. Robert Kubica, mało osób zdaje sobie z tego sprawę, miał właściwie amputowaną rękę w dwóch miejscach. Ona wisiała na skrawkach skóry. W Warszawie obracają pomnik o 135 stopni, bo konie wypięły się na przechodniów. Komentarze się pojawiały, że no zady końskie tylko i wyłącznie dla tych, którzy są głównymi komunikującymi się poprzez rondo. Padały też takie, że no dobrze, obrócić konie w kierunku ronda, czyli dla tych wszystkich, którzy podróżują rondem. Co z tymi, którzy idą polem okotowskim? Też będą widzieli zady. Koń by się uśmiał? A być może, ale proszę posłuchać, ile kosztuje ta operacja, a miny Państwu zrzedną. Szczegóły kwadrans przed piątą. Przed 19 dwukrotnie będziemy w Kanadzie. Najpierw, by posłuchać natury. Od krawędzi do krawędzi ma tylko 323 metry, wysokość 53 metry, a ten wspaniały szum to tylko 567 litrów wody na sekundę nam spada. Z tym tylko to pani raczy żartować. Najpierw całkiem znany wodospad, a potem nasza całkiem znana reporterka Agnieszka Szwajger opowie o wielkiej pasji Kanadyjczyków. Typically fathers try to get their kids. Zazwyczaj rodzice wsadzają dzieci na lód, nawet kiedy mają 3-4 lata. To w Kanadzie bardzo ważne. Ludzie mają obsesję na punkcie swojej drużyny. To dla nich najważniejsze na świecie. Po 17.30 porozmawiamy o wydatkach na zbliżające się święta. Mamy raport z najnowszych badań. Samych prezentów jeszcze nie mam, ale ogólnie to jakieś pomysły są. Ja się pytam dzieci, co potrzebują. Nic nie potrzebują, to co? Przeciętna polska rodzina wyda w tym roku 1168 zł na święta. No właśnie, i te wydatki. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam przez to coraz częściej z roku na rok coraz bardziej dość świąt takiego

cały świat. Naród poraniony wśród wojennych zamieci, za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyć. Trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Mądra piosenka dnia. To Stanisława Celińska w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 19 minut po 16. Włoscy dziennikarze piszą dzisiaj, że to największy powrót w historii sportu. Oj, trudno się chyba z nimi nie zgodzić. Robert Kubica po 8 latach od tragicznego wypadku, który zatrzymał jego karierę, wraca do Formuły 1. Od przyszłego sezonu ma występować w barwach Williamsa. Sponsorem Kubicy zostanie polski koncern naftowy Orlen, który wyłoży na to 10 milionów euro. Robert Kubica wins in Canada. Jeśli nie powstanie o tym film, to będę bardzo zawiedziony, ale wiem, że już są różne przymiarki i wielu chętnych do tego, żeby zrobić taki film o Robercie Kubicy. Dziennikarz Eleven Sports, Michał Gąsierowski. Wszystko tam mamy. Mamy teoretycznie świetlaną przyszłość Ferrari. Mamy walkę o tytuł mistrza świata, bo przecież kiedy Robert jeździł w BMW Sauber, to w połowie sezonu był liderem klasyfikacji. Niewiele brakowało. Mamy dramaty, mamy koszmarny wypadek. To, co stało się w roku 2011. Były pilot rajdowy, dziennikarz Grzegorz Gac. Rzeczywiście wydawało się, że będzie to kres marzeń o ściganiu w ogóle. Najpierw tak się wydawało. Przypomnijmy, że przecież było bardzo poważne zagrożenie życia, prawda? Robert Kubica, mało osób zdaje sobie z tego sprawę, miał właściwie amputowaną rękę w dwóch miejscach. Ona wisiała na skrawkach skóry. Trzeba było poskładać kości, naczynia krwionośne. Musiały odbudować się nerwy, co jest bardzo trudne, najżmudniejsze. Robert nigdy nie odzyskał pełni władzy w dłoni, ale nauczył się, i to jest coś, o czym on mówi, jego mózg przystosował się tak do nowej sytuacji, że nauczył sobie radzić inaczej i obchodzić niezdolność do pełnego poruszenia dłonią w inny sposób. I to jest nieprawdopodobna historia. Znaczy, ja jestem może człowiekiem, osobą, która nie za bardzo pasuje do tych lat, tak? Fragment archiwalnego wywiadu Roberta Kubicy dla Telewizji Polskiej. Nie ma co ukrywać, że ja za bardzo się nie udzielam, jeśli chodzi o internet, nie udzielam się o media, szczególnie jeśli chodzi o moje życie prywatne. To, co się wydarzyło po wypadku, był to czas naprawdę bardzo ciężki. Doceniam bardzo kibiców, tych prawdziwych, nie tych sezonowych, którzy są, nie ma, tylko tych prawdziwych, których na pewno i w Polsce, i za granicą nie brakowało, i właśnie w ciężkich chwilach ich wsparcie można odczuć. Czy pan miał okazję poznać Roberta Kubicę? Nie. Tak, na konferencjach prasowych. Mateusz Cieślicki z fanklubu Powrót Roberta.pl. Które były organizowane również na rajdach Polski, w których uczestniczył przez 3 lata, była okazja. I jakim on jest człowiekiem? Prywatnie jest to wspaniały człowiek. Zupełnie nie przystający może do świata Formuły 1 w ten sposób. Nie unoszący się, nie wynoszący się, tylko życzliwy i rozmawiający tak jak z kolegą. Myślę, że 34 lata to jest idealny wiek i to jest zresztą taki wiek, w którym wielu kierowców odnosi największe sukcesy, dlatego że forma mentalna, powiedzmy, jeszcze jest w pełni, natomiast dochodzi do tego olbrzymie doświadczenie. To jest niesamowite też, dlatego że Robert sam twierdzi w kilku rozmowach w Eleven Sports, mówił o tym, że on nigdy w życiu nie był w takiej kondycji fizycznej jak teraz. Zwariował, jeżeli tak mogę powiedzieć, na punkcie jazdy na rowerze. Potrafi w trakcie weekendu wyścigowego, kiedy można się poruszać po torze, przejechać 100 km na przykład na rowerze po torze. Bardzo o siebie dba. To jest tak zdeterminowany człowiek, że jeżeli obierze sobie jakiś cel, to realizuje go do bólu precyzyjnie. Taki jest Robert Kubica, zawsze taki był. Nieprawdopodobny powrót człowieka, który nie dał się nigdy złamać, i jeżeli on mówi, że jest w niesamowitej kondycji fizycznej, no to ja mu wierzę. Robert, brawo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. Ależ pięknie tego słuchać, i kto wie, czy w przyszłości podobne określenia, podobne zdania pod adresem Roberta Kubicy nie będą słyszalne, kiedy państwo będą transmisję oglądać. Na przykład o Roberta Kubicę, w którego żyłach podobno takie są plotki, płynie benzyna, a nie krew, pytał Marcin Pośpiech. Trzymamy kciuki, życzymy samych sukcesów. To Trójka, program trzeci, już teraz Coldplay. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Oh, to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. No, widzę, że już prezenty na Mikołajki niektórzy rozdają. Dziękujemy za zdjęcie młodego słuchacza, który otrzymał już tę płytę, którą właśnie teraz Państwo słyszą, wciąż jeszcze zafauliowana. Wszystkiego dobrego. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16.26 już prawie. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. No to zgodnie z umową Kanada Teraz, prowincja Ontario, 125 km od Toronto nad rzeką, która tworzy granicę między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Tam takie miasteczko, które jest całkiem znane na świecie, z dość znanego wodospadu. Była tam Agnieszka Szwajger, która jest w Kanadzie cały czas. Dzień dobry. Agnieszko, która u ciebie w ogóle godzina w tej chwili? 16.26 u nas. Dzień dobry, u mnie 10.26. Cały dzień przed tobą jeszcze wciąż. No dobrze, to powiedz proszę o tym regionie. Troszeczkę użytkownicy trójkowych mediów społecznościowych już wiedzą, mieli okazję zobaczyć film na przykład nagrany z tego zupełnie niezwykłego miejsca. Jeśli państwo mają ochotę, proszę zerknąć. Gdzie byłaś, Agnieszko? Co zwiedzałaś? Co widziałaś? Tak, ten rejon jest naprawdę niezwykły. To Niagara Falls i oddalone o 20 km miasteczko Niagara on the Lake, o którym mówi się, że jest najpiękniejszym miejscem na Ziemi. To XIX-wieczna wioska i serce produkcji wina lodowego, z którego słynie Kanada. W okolicy znajduje się blisko 40 winiarni. Jest tu też mała fabryka syropu klonowego, podejrzewam, że nie jedna. I oczywiście główny punkt wielu wycieczek, czyli wodospad Niagara. A posłuchanie tego, jak szumi Niagara, było możliwe dzięki dwójce wspaniałych ludzi, którzy od kilkunastu lat mieszkają w Ontario, Paweł i Irmina Somers. To oni zabrali mnie do miejsca, gdzie narodził się wodospad Niagara. Tym razem odsłonięcie śniegowe. Jesteśmy w miejscu narodzin wodospadu Niagara. W tym miejscu było dokładnie czoło wodospadu, ale to było 12 tysięcy lat temu. Tutaj wodospad miał swój początek, ale w dzisiejszej sytuacji jest to 10, 11 nawet kilometrów dalej, dlatego że wodospad na skutek procesów erozji i kawitacji ulega nieustannemu cofaniu się. I teraz właśnie czoło wodospadu znajduje się te 11 kilometrów dalej. To tak szumi wodospad Niagara. Od krawędzi do krawędzi ma tylko 323 metry, wysokość 53 metry, a ten wspaniały szum to tylko 567 litrów wody na sekundę na spadku. First of all, welcome. Witajcie. Opowiem Wam, jak powstaje wino lodowe. Najpierw winogrona rosną sobie na krzaczkach, czekają i marzną. Przypominają bardziej rodzynki niż winorośl. Zazwyczaj zbiera się je w grudniu i w styczniu, a temperatura musi osiągnąć poniżej 8 stopni. Zamrożone winogrona są bardzo delikatne i gdybyśmy używali maszyn, mogłyby ulec uszkodzeniu. Dlatego musimy zbierać je ręcznie i najlepiej w nocy. To Vidal, najbardziej popularny gatunek, z którego wytwarza się wino lodowe. Ono ma w sobie nutę moreli, brzoskwini, troszeczkę miodu, odrobina i zielonego jabłka. Takiego jednego winogrona to dosłownie jest kapka tego soku, więc to wino jest stosunkowo drogie, bo generalnie taka butelka zazwyczaj 375 ml jest sprzedawana od 40 do 60 dolarów. Wino lodowe używane jest głównie jako deser, bo w steku najchętniej kanadyjskim, wymaczanym oczywiście w syropie klonowym. Syrop klonowy jest wytwarzany z soku klonowego. Z jednego drzewa uzyskamy maksymalnie do 50 litrów wody klonowej, a z niej tylko 1 litr syropu klonowego. Sezon rozpoczyna się pod koniec lutego i trwa od 6 do 8 tygodni, podczas których syrop zmienia swój smak i kolor. Na początku sezonu, kiedy drzewa się budzą, jest bardzo delikatny i jasny, a pod koniec robi się coraz ciemniejszy i mocniejszy. Złocisty, używany do chłodzenia kawy lub herbaty, bez zmieniania specjalnie jej smaku. Bursztynowy to ten najbardziej popularny, który wysyłany jest poza Kanadę do innych krajów, jak również najbardziej popularny jako prezent. Najciemniejszy syrop klonowy używany jest definitywnie do pieczenia wyłącznie. I put maple syrup for breakfast every morning. Jem syrop klonowy codziennie na śniadanie. Zawsze kiedy piekę, używam go zamiast cukru. Jest mniej kaloryczny niż miód, nie zawiera konserwantów, ma dużo wapnia, magnezu, cynku, żelaza i witamin z grupy B. Wykazuje też działanie ochronne przeciw nowotworom i cukrzycy. Co jeszcze można znaleźć na półkach oprócz syropu klonowego? No jest tu na przykład musztarda z syropem klonowym, ser o smaku syropu klonowego, lody i masło i to, co mnie najbardziej zdziwiło, to łosoś o smaku syropu klonowego. Może powinno się sprzedawać to w zestawie z jakimś wiaderkiem, nie wiem. No nieźle, miało być o wodospadzie Niagara, a przez wino doszliśmy do jedzenia. Agnieszka Szwagier, dziękuję. Tak jest, słyszymy się ponownie po 17. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Na zegarach 16.31 to najwyższa pora na skrót wiadomości. Filip Jarek. Sejm przyjął zgłoszone dziś rano przez PiS projekty zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Nowelizacja zakłada możliwość dalszego pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez osoby, które ukończyły 65 rok życia. Dotychczasowe przepisy odsyłające w stan spoczynku sędziów kwestionowały m.in. Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Niedawno powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz wnioskuje o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach za głośną prowokację w warsztacie samochodowym. Chodzi o sprawę niedawno ujawnioną przez media. Dwie pracownice skarbówki podjechały pod warsztat samochodem z niesprawnym przednim reflektorem i tylnym światłem. Mechanik naprawił usterkę i zamontował w aucie prywatną używaną żarówkę. Za usługę wziął oferowane mu 10 zł. Ponieważ nie mógł wprowadzić do rejestru należnego podatku, dokonujące prowokacji urzędniczki ukarały go mandatem. Pismo rzecznika ma trafić do dyrektora Izby Administracyjno-Skarbowej w Olsztynie. W jego ocenie działanie skarbówki zmniejszyło zaufanie przedsiębiorców do administracji publicznej. We Francji kolejny niespokojny dzień z powodu protestów przeciwko podwyżce podatku od paliwa. Rannych podczas starć ze strajkującymi zostało 16 policjantów i 14 żandarmów. Od soboty we Francji trwają blokady dróg, składów paliwa i rafinerii. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na północy i północnym wschodzie. Temperatura minimalna, uwaga, będzie dość chłodno, minus 7 na Podlasiu, do minus 3, tyle w centrum, będzie na plusie, plus 1 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.

światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. To na razie o światłach na statku, za chwilę o światłach w naszych samochodach, ale najpierw korespondencja. Pan Paweł zwraca uwagę, że w materiale o Formule 1 pojawił się znany i lubiany dziennikarz sportowy. Pozdrawiamy serdecznie pana Michała, absolutnie. No i reklamacje, no ja z reklamacjami muszę do pani Agnieszki z Kanady, bo rzeczywiście pan Rafał Czuwaj ma rację, przez wodospad Niagara średnio przepływa około 5700 metrów sześciennych na sekundę, a nie 570 litrów na sekundę. Z tymi reklamacjami to 10 minut po 17 do Kanady wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Dobrze ustawione, zadbane, z legalnymi żarówkami. Takie muszą być światła samochodowe, by poprawnie działały i zapewniały bezpieczeństwo na drodze, a przecież o to chodzi. Ma o tym przypominać kampania Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. Od dziś w ramach tej akcji będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie i stan samochodowych reflektorów na wyznaczonych stacjach diagnostycznych, bo jak mówi Dariusz Kaca, diagnosta z Pimotu, bardzo często takie światła są po prostu źle ustawione. No drugi temat to są zapocone reflektory, czyli nieszczelne, i następny temat zmatowiałe odblaski tych reflektorów, też wskutek upływu oczywiście czasu. Bardzo dużo widać takich samochodów, które mają przepalone żarówki, czy też zakładają nieprawidłowe żarówki. Tak, spotyka się takie samochody, jeżdżą ze źle ustawionymi światłami. W sytuacji, kiedy ktoś świeci, przepraszam, w niebo, bądź świeci tuż przed swoim zderzakiem. Podinspektor Radosław Kobryś, Komenda Główna Policji. On nie jest w stanie zauważyć tej przeszkody odpowiednio wcześnie i właśnie dlatego giną ludzie, bo te wypadki drogowe są właściwie bez żadnego hamowania. Jak oślepia, no to oślepia, stwarza zagrożenie w ruchu. A jak jedzie z jednym okiem i jedzie, to też może ktoś sobie pomyśleć, że jedzie motocykl i akurat pojedzie tą stroną, gdzie nie ma światła i jest dzwon. Tym, którzy mają defekty techniczne oświetlenia, będziemy wręczać ulotki informacyjne. Nie zależy nam na represji, tutaj nie będą sypać się mandaty, tylko zależy nam na tym właśnie, żeby ta świadomość kierujących rosła. Jeśli ktoś ma przy sobie żarówkę i mu po prostu się przepaliła, mówiąc kolokwialnie, on ją wymieni w trakcie kontroli drogowej i nie ma problemu. Mam ksenony w samochodzie, żeby wymienić żarnik, trzeba zdjąć zderzak. A żeby zdjąć zderzak, no to trzeba mieć trochę pojęcia o tym. Jest wiele marek pojazdów, które wymiana żarówki wymaga wizyty w serwisie i nie trwa to 15 minut nawet w serwisie, tylko czasami pół dnia i kosztuje bardzo dużo. To nie jest tak, że ten pojazd od razu natychmiast będzie wyłączony z ruchu przez policjanta, bo policjant może go dopuścić do dalszej jazdy na okres nieprzekraczający 7 dni nawet. Może wskazać mu warunki używania pojazdu, może mu określić mniejszą prędkość, na przykład dopuszczalną. Jaki zasięg mają poprawnie świecące światła? 75 metrów. Tomasz Targosiński, Instytut Transportu Samochodowego. Natomiast oczywiście mamy tolerancję na plus i na minus. Ta odległość może być od 20 metrów. W normalnych, dobrze ustawionych światłach samochodu prawidłowej jakości 100 metrów to nie jest nic nadzwyczajnego. Zwykle te 100 metrów jest oświetlone. Czyli jesteśmy bezpieczni przy 140 na godzinę? Nie, 140 metrów na godzinę to jest około, mniej więcej może być tu 100 i tu 100. Natomiast przy 140 ta odległość wzrasta, to już jest 100 kilkadziesiąt metrów i w zasadzie prawie żadne światła mijania klasyczne przy takiej prędkości drogi na wystarczającą odległość nie oświetlą. Czyli wniosek jest taki, że dla własnego bezpieczeństwa po zmroku na autostradzie lepiej jechać wolniej niż dopuszczalne 140 na godzinę? Tak. A pan co o tym sądzi? Trzeba mieć głowę na karku. Powinni zrobić ograniczenia na autostradzie w takim razie. Czy tutaj nie ma takiego pola do działania, żeby to jakoś ujednolicić? Bo ja nie mam takich badań. Konrad Romik, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ja się oczywiście w tym zakresie podpytam, no, będę prosił o takie materiały, ale my nie mamy w tej chwili takich badań, które by tą tezę jak gdyby potwierdzały. Autostrady są teoretycznie ogrodzone, w związku z tym zwierzęta ani piesi nie powinni się tam znaleźć. Ale znamy przypadki takich sytuacji, kiedy jakiś pieszy się znalazł na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu. Bywały przypadki, że zwierzęta również tam się dostały. W związku z tym, jeśli mamy dopuszczalną prędkość na drodze 140 km na godzinę, z drugiej strony mamy legalne światła, które są światłami mijania i których można legalnie używać, no to jest tutaj pewna sprzeczność. Jest to niespójne, mówiąc krótko. Warto zatem pamiętać podczas jazdy drogami szybkiego ruchu i po zmroku po prostu zwalniać. Ustawienie świateł, stan reflektorów można sprawdzać, uwaga, przez 4 najbliższe weekendy. Przypominamy szczegóły. Bezpłatne inspekcje przeprowadzają stacje diagnostyczne pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Instytut Transportu Samochodowego i Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów. Proszę sprawdzić strony internetowe tych instytucji. Bez trudu znajdą tam Państwo na pewno wszystkie szczegółowe informacje. W temacie oświecił nas Kuba Witkowski. To wszyscy teraz sprawdzamy, jak tam nasze światła wyglądają. Zerkamy przed samochód, ewentualnie wszystko naprawiamy. Bubble w Trójce już teraz. The weather better late than never. I'm in a bubble, hiding from trouble. Nothing can touch me, at least not today. So keep it away from me. Niech mi pan powie, a właściwie może słuchacze, kto przepłynął Niagarę w beczce, bo słyszałem, że ktoś przepłynął. Basi, pięknie dziękujemy. Było o przemieszczaniu się samochodami, to teraz będzie o koniach. Zapraszamy do Trójki. Prawie 19? Nie, przepraszam, 11. 11 minut do 17. Koń, no piękne zwierzę, wiadomo, ale chyba nie każdemu podoba się tylna część jego ciała. A konkretnie to, w jakim kierunku jest ustawiona. Brzmi zagadkowo, trochę absurdalnie, proszę posłuchać. W Warszawie trwa właśnie obracanie pomnika tysiąclecia jazdy polskiej, usytuowanego na skraju Pola Mokotowskiego. To wszystko dlatego, że do tej pory dwa konie stały zadami do pieszych i kierowców, którzy poruszają się po rondzie jazdy polskiej. Po obróceniu pomnika dokładnie o 135 stopni będą stały zadem do spacerujących po parku. No inaczej się nie da. Dlaczego? Wyjaśnia Arkadiusz Łapkiewicz, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie. Propozycja obrotu koni była poparta kwestią braku czytelnych relacji w przestrzeni ronda jazdy polskiej. No to kółko musimy postawić, a potem postawić na kolumnie. Ile ten koń waży? 4200 kg. No to jest trudna operacja tak odwrócić tego konia? Dużo szczegółów, które trzeba zgrać do kupy, mało czasu, warunki pogodowe słabe, no ale zimno. Nie pada, no. Pomnik był przez 24 lata zwrócony w tamtą stronę na południe. Czyli pysk koński. A zady były tyłem do wyjścia do metra, a teraz mam odwrotnie. Są inne potrzeby w mieście Warszawie. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo liczy się sam pomnik, a nie to, w którą stronę jest odwrócony. Komentarze się pojawiały, że no zady końskie tylko i wyłącznie dla tych, którzy są głównymi komunikującymi się poprzez rondo. Padały też takie, że no dobrze obrócić konie w kierunku ronda, czyli dla tych wszystkich, którzy podróżują rondem. Co z tymi, którzy idą polem okotowskim? Też będą widzieli zady. Należy przypomnieć, że pierwotnie założeniem autora było usytuowanie pomnika na skarpie trasy łazienkowskiej w kierunku południowym. W 1988 roku bodajże podjęto decyzję o tym, żeby pomnik przenieść, ale wówczas dla nowej lokalizacji nie podjęto decyzji o reorientacji. Jak zwykle w tej całej sytuacji nie wzięto pod uwagę głosu najbardziej zainteresowanego, czyli konia. Artur Andrus, satyryk. A można było to zrobić w taki sposób, jak się robi ze zwierzętami przy okazji różnych zawodów sportowych. Przyprowadzić konia, dać mu z jednej strony trochę owsa, z drugiej strony trochę owsa i zobaczyć, jak się ustawi do tego owsa, i to jest widocznie ulubiona strona konia, i nie odwracać go tak, jeżeli on nie chce. To wygląda przynajmniej dziwnie. To zawsze ktoś ten zad będzie widział, zawsze ktoś będzie widział konia od tyłu. Tak, praca, która nie ma najmniejszego sensu. Koń ma wszystko w sobie piękne. Pysk, no i ten zad też jest ładny. Ja wiem, że to może głupio zachwycać się końskim zadem, ale żadne zwierzę nie ma tak ładnego jak koń. Ani świnia, ani żadna kura. Znajdujemy się w tej chwili w stajni wyścigowej. Anna Maria Sobierajska, właścicielka i miłośniczka koni. Konie wyścigowe mają to do siebie, że osiągają niesamowitą prędkość. A ta prędkość jest napędzana właśnie zadem. Galop idzie tak naprawdę od tyłu, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli od zadu. To jest motor, silnik konia. A przede wszystkim, jaki koń jest, każdy widzi. A zachwycać nim można od każdej strony tak naprawdę. A co z tymi, którzy wolą oglądać koński pysk? Co koły można by było wprowadzić obrotowe w przypadku wszystkich pomników i wtedy taki bohater pomnika co pół roku może się odwrócić troszeczkę, popatrzeć sobie w inną stronę, obdarzyć swoim spojrzeniem kogoś innego. I tutaj jest tylko ten kłopot, że to nie jest jeden koń, bo też jest takie stare koniarskie powiedzenie, że gdzie dwa konie, tam trzy zdania na temat kierunku stania. One są już najedzone po treningu, więc to jest ich śpiące odpoczynku. Ale byś mi obśpinił, człowieku, ja bym miał włosy. Podobno do konia nie powinno się podchodzić od tyłu. To bywa niebezpieczne, dlatego że koń nie widzi, co się dzieje z tyłu i po prostu może się wystraszyć. W odruchu obronnym po prostu może kopnąć. Trzeba zachować odpowiednią odległość. No, jak pan Artur zauważył, serdecznie pozdrawiamy pana Artura. Koń frontem do klienta bardziej chyba powinien być ustawiony. Pytanie, no właśnie, który klient ważniejszy, ten w samochodzie czy ten spacerujący? I teraz uwaga, proszę państwa, bo to niezwykle istotny szczegół w całej tej historii. Konie zostaną obrócone o 135 stopni, to wiemy. To tak, by jedną liczbę z drugą zderzyć, miasto za to właśnie i za konserwację pomnika zapłaci, uwaga, 110 tysięcy złotych. Wszystkie te pasjonujące liczby zebrała dla państwa Izabela Woźniak, tłumaczenie urzędników. Czy to nie jest przypadkiem odwracanie kota ogonem? 22 i 7 trójki. Jestem ciekaw państwa opinii w tej sprawie. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother